और हमारा प्रवचन नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं, मिलेनियम। बड़ा शोर रहा, बड़े उत्साह के साथ हम सब ने, सारे विश्व ने इस दिन को मनाया। न जाने कितनी सहस्त्राब्दियां आई और चली गईं। धरती का मानव यूं ही इन दिनों को उत्सव के रूप में मनाता रहा और जीवन इसी प्रकार चलता रहा। इसी जीवन को ही कथाओं के रूप में हम सब सुनते रहे हैं, जीते रहे हैं। दिन रात तिथि माह और यूं समय बीतता जाता है। लगता है जैसे मनुष्य को बनाकर प्रकृति भी खोजती है किसी ऐसे क्षण को जिसे वो पा नहीं पा रही है और पाना चाहती है। एक खोया हुआ सत्य जिसे धरती माता भी खोजती है, इसीलिए मट्टी को अन्न और अन्न को पुनः शिशु के रूप में बारंबार उभारती रहती है। गोविंद हरि, हरि नारायण हरि, गोविंद हरि, हरि नारायण हरि। ये आवाज कैसी है? गोविंद हरि, हरि नारायण हरि, हे नाथ हे हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, हरि नारायण हरि, गोविंद हरि, हरि नारायण हरि, गोविंद हरि, हरि नारायण। हे नाथ हे हरि, पीछे करते सुनते बस। गोविंद हरि, चलिए कोई बात नहीं, हरि नारायण हरि, हे नाथ हे हरि, हरि नारायण हरि। तो वो क्षण वो क्या है, अथवा वो ये शायद विधाता की इच्छा है कि हम में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को उस क्षण तक लाए और वो आवागमन की पाठशाला से पास होकर बाहर जाए। जब तक लड़का पास नहीं होता, उसे उसी कक्षा में उसी पाठशाला में बारंबार आना पड़ता है। गोविंद हरि, हरि नारायण हरि। इसी सत्य को पिछली सहस्त्राब्दियों ने भी कथाओं के रूप में लिया कि अहम ब्रह्मास्मि से जीवन की यात्रा का आरंभ होता है। हम सब भ्रम जीते हैं, भ्रम सीते हैं, भ्रम पहनते हैं, भ्रम को ही सत्य मानते हैं, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मानते हैं। गोविंद हरि, हरि नारायण हरि। और ये भ्रम ही सच है, हमने भ्रम को ही सब कुछ माना है। कथा कि अहम ब्रह्मास्मि से कैसे आरंभ होती है। आप सब घरों में रहते हैं, मानते हैं कि आपके घर हैं, मानते हैं कि आपके परिवार हैं, मानते हैं कि अपने हैं और ये पराए हैं। आप ये मानते हैं कि आपके बेटे हैं, आपने पैदा किए। क्या इसमें कुछ झूठ है? ये भी तो सच है कि स्वामी जी ये तो हमारे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मैंने पैदा किए हैं, और इसको हमने सत्य माना और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारा पूरा विश्वास है। ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, और हम उसी सीमाओं में जीते रहे हैं। हालांकि हमने माना कि हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जी रहे हैं, लेकिन सत्य क्या था? हम भ्रम को जी रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि। और हम उसी बात में अपने को बहुत ही गौरवान्वित कर रहे थे कि वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज। कि हम तो बहुत सच जी रहे थे। लेकिन अध्यात्म की गंगा में जब हम आए, वेद में जब स्वयं को कुरेदा हमने और जानना चाहा कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का सत्य क्या है, तो हमें पता चला कि हम सत्य से नहीं भ्रम से जी रहे थे। और अहम ब्रह्मास्मि जीना भी जीव की एक सहज स्वाभाविक अवस्था है। यदि हमने ऐसा जिया है तो उसमें हमने कोई पाप नहीं किया है, कोई झूठ नहीं है, वरन ये जीवन की यात्रा अहम ब्रह्मास्मि से ही आरंभ होती है। और जब तक ईश्वर को, जीवन के आत्मा के सत्य को हमने नहीं जाना, तो जाना हम ही सब कर रहे हैं। और ये जब माना तो हम इस भ्रम को ही सत्य मानकर इसकी ईमानदारी में जिए, तो हमें गर्व भी हुआ। हाँ भाई, हमने अपने परिवार का भरण पोषण किया, पालन किया, इसमें असत्य क्या है, इसमें झूठ क्या है? लेकिन जब वेद की गंगा में आए तो आंखें खुलने लगी ना, कि ये हमारी अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है। भले ये सहज स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन है। जब हमने वेद की ऋचाओं में अपने को कुरेदा और जाना, अथवा जानने के लिए जिज्ञासु हुए, सत्य को हमारे सामने, प्रकृति का ये सूक्ष्म रहस्य हमारे सामने आया कि कौन है जो चिता की राह को पुनः अन्न में लौटा देता। हम में से तो कोई जानता नहीं, हम में से तो कोई बनाता नहीं, हम खाली जोते बोते हैं, बीज डालते हैं, निमित्त सेवा करते हैं। कोई है जो उस सड़ी हुई राख को, मेरे ही किसी बूढ़े तन की राख को फिर से फलों में, अन्न और वनस्पतियों में लौटा देता है? और तब हमने उस ब्रह्म को जाना जो खटखटवासी है, जो निरंतर यज्ञों के द्वारा मौत के आगोश में खो गए, मृत्यु की चादर को ओढ़कर लोप हो गए, भस्मी के अंबार में बदल गए, उन्हीं रूपों को फिर वनस्पतियों में लौटाता है। हमने विस्तार से वेद की ऋचाओं में जाना, एवा ही अस्य सूनरता विरप्षी गो मती मही पक्वा शाखा न दाश्वे, कि वो मैं नहीं था, वो तो ब्रह्म था जो चिता की राख को पुनः यज्ञ के द्वारा अन्न में लौटा रहा था। मुझे दंभ था कि मैं अपने खेतों में अन्न उपजाता हूं, मेरे द्वारा अन्न उपजता है, अगर मैं न हूं तो सृष्टि भी ना हो। मैंने अपने को सृष्टा बनाया हुआ था और उस ब्रह्म को भी मैं ब्रह्म मानता हुआ जी रहा था, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। जबकि सत्य क्या है कि सृष्टि के इस उपक्रम में हम सब केवल निमित्त थे, कोई ब्रह्म था जो बना रहा था। बोलो हाँ। तो जीवन की हर यात्रा अहम ब्रह्मास्मि से, ब्रह्मास्मि से नहीं, काय से, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भा लगाते हैं हाँ, भाषा वाला भा, अहम ब्रह्मास्मि से हर जीवन की यात्रा का आरंभ हो रहा था। और सहस्त्राब्दियां अहम ब्रह्मास्मि को जीती रही हैं, हम सब जीते रहे। फिर समय के साथ गोविंद हरि हाँ, फिर समय के साथ आवाज सबको ठीक आ रही है ना, अच्छी बात। फिर समय के साथ जब हमको लगा कि कोई भस्मी को अन्न में बदल रहा है, तो हम अपने करीब हुए कि ये वही अन्न ही तो है जो हर शरीर में शिशु का, बालक का रूप लेता है। मैंने कह तो दिया कि ये मेरा बेटा है, वो पराया है, लेकिन क्या मैंने बनाया है? क्यों अपने और पराए के भ्रम को हम पूरी ईमानदारी से जी के आए हैं? अपनों के लिए करेंगे, परायों के लिए क्यों करेंगे? हाँ, बेटा और बहू, बहू और बेटी के भेद को भी हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिए, हमने सबने भेदभाव किए कि जैसे हम सभी बना रहे थे, परंतु ये सत्य नहीं था। ये सत्य नहीं था। जब हम वेद में आए तो हमको लगा कि ये भी सत्य से परे एक भ्रम है जिसे हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से जीते रहे। और जब हम भ्रम को ही सत्य मानते रहे तो हमारी सारी पूजाएं, पाठ, धर्म, कर्म, नियम, व्रत आदि भी भ्रम के हित में ही तो हो रहे थे, सत्य के लिए तो नहीं। और सारे संप्रदाय और तथाकथित सांप्रदायिक धर्म हमें इस भ्रम को ही सत्य मानकर जिला रहे थे। लेकिन जब हम आगे बढ़े, हमने जानना चाहा या कुक्षी सोम पातमा समुद्र पिनवते उर्वी रापो नकाकुदा, कि वो कौन था जिसने हर देह में उसी अन्न को गर्भ के क्षीर सागर में यज्ञ करके नारायण सा शिशु बनाकर प्रकट किया? हम में से तो कोई एक अंग बनाना नहीं जानता, तो लगा कि हमने सत्य से परे ही सत्य को सत्य माना था जो सत्य नहीं था। उसी को हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जी रहे थे और सारी पूजा पाठ जप तप धर्म और कर्म भी हमारे उसी हित में हो रहे थे। तो कौन बनाता है? तो कहा ब्रह्म है, वही जो चिता की राख को पेड़ों के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट करता है, वही तो है जो मेरे जूठे अन्न को शबरी का राम बन, वो ब्रह्म ही तो है जो पुनः हर देह में उसी अन्न को रक्त और ज्योतियों में यज्ञ करता गर्भस्थ शिशु के रूप में स्थापित करता है और उसे पालता है। और कब पालता है? उर्वीर आपो न काकुदा, कि जब उसका कंठ भी बंद होता है काकुद, कौआ क्या बोलते इसको, कौआ कौआ जो भी आप कहते हैं, हाँ काकुद कंठ ये भी बंद होता है, वही तो है जो पालता है। और हम सब केवल भ्रम ही तो जीते हैं, निमित्त हैं और अपने को ही परमेश्वर बनाए बैठे हैं। केवल दंभ पी रहे थे, दंभ जी रहे थे, दंभ पूजा थी, दंभ भक्ति थी, दंभ ही समर्पण था, दंभ ही जप और तप बना हुआ था। क्यों? क्योंकि हम अहम भ्रमास्मि में जी रहे थे और अपने को झूठे आश्वासन दे रहे थे। सारे व्रत हमारे सोमवार के, मंगलवार के, बुधवार के, गुरुवार के दंभ के हित में ही तो थे, अज्ञान के ही तो हित में थे। तो वो मंजिल क्या पाते, वो सत्य तक कब पहुंचते, क्योंकि सत्य तो उनका लक्ष्य ही नहीं था। जब हमने सत्य को लक्ष्य ही नहीं बनाया, उसकी ओर अपने बाण का संधान ही नहीं किया, तो हमारा बाण वहां पहुंचता कैसे, हमारी पूजा वहां पहुंचती कैसे, हमारा जप तप और पाठ वहां कैसे पहुंचता। और जब हम अपने को खोजने चले, सहस्राब्दियां खोजती रही हैं स्वयं को, युगों ने खोजा है और पाया है ये सत्य कि वो ब्रह्म ही तो है जो आज भी अन्न को हर देह में शिशु का रूप देता है। माता पिता तो एक छोटा सा अंग भी नहीं बना सकते, वो बनाता है। और जब ये समझ में आता है और अपनी उस बौनी मानसिकता से, उस भ्रम अवस्था से हम बाहर निकलते हैं, तो पहली बार हम ब्रह्मावस्था के इस आकाश में प्रवेश पाते हैं जो असीम है, अथाह है, जो नीलाभ ज्योतियों और मणियों से भरपूर है, जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जहां कोई पीड़ा नहीं है। और जब इस आकाश का दर्शन होता है और जब याद आता है कि इसने, इस ब्रह्म ने ही मुझे बनाया है, तब पहली बार हमारा उद्घोष अहम ब्रह्मास्मि से अहम ब्रह्मास्मि तक आता है कि मैं उस ब्रह्म के द्वारा हूं, उस ब्रह्म ने मुझे बनाया है। तो उसके द्वारा बनाया होने से, जैसे पुत्र पिता का नाम और गोत्र पाता है, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी तो वो ब्रह्म हूं। इसी जीवन यात्रा को हमने महाभारत की कथाओं में पढ़ा और पढ़ रहे हैं, कथा कथा आगे पढ़ रहे हैं कि एक ही रथ है, शरीर रथ है, जहां ब्रह्म ही कृष्ण होकर विराज रहा, सारथी बना है, जहां जीव रूप हम सब अर्जुन हैं, आत्मा और जीव का द्वैत ही इस रथ पर महाभारत युद्ध को लड़ेगा। और इस युद्ध की पूर्ण जय कब होगी, कि जब अर्जुन कृष्ण में लय हो, कृष्ण हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, ये इस युद्ध की पूर्णता है। और यही सारी श्रीमद् भगवद गीता है, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक। और इसी कथाओं का विस्तार कर रहे हैं संत ऋषि और मनीषी जन महाभारत की कथाओं में। इस वक्त भगवान आदिदेव महाशिव के स्वरूप मार्कंडेय ऋषि हमको कथा सुना रहे हैं पांडवों को, और हम वन में बैठे हुए हैं। मार्कंडेय जी कथा सुनाते हैं पांडवों को इसी सत्य का उपदेश देने के लिए एक ब्राह्मण की, जिसका नाम कौशिक है। पंडित कौशिक की कथा का हम महाभारत से आरंभ लेते हैं। कौशिक पंडित है, हाँ पूर्व की कथा तो डुंडुबी की आप सुन के आए, है ना। तो कौशिक पंडित हैं, बड़े विद्वान और तपस्वी हैं, बनारस से पढ़ के आए, वाराणसी से। भगवान विशेल विशाल नेत्र, माँ शिव को विशाल नेत्र भी कहते हैं, हाँ योनि का नाम है, माँ शिव का ही पर्यायवाची है। विशाल नेत्र की नगरी होने से वैशाली भी कहलाती है वाराणसी, और वरुणा नदी के किनारे होने से ये वाराणसी कहलाती है। तो वहां से पढ़ करके विद्वान कौशिक आए हैं। अहम ब्रह्मास्मि और अहम भ्रमास्मि की अवस्थाओं के बीच ही की हमारी सारी कथाएं हैं, और ये सारे जीवन की हमारी यात्रा है। तो उन्होंने बड़ी निष्ठा से कर्मकांड सीखा है, पूजा जप तप सीखा है, हवन आदि करते हैं। हाँ विद्वान हैं, तपस्वी हैं, नियम संयम को मानने वाले हैं, तप करते हैं। ऐसे कौशिक पंडित हैं, विद्वान हैं, हाँ, और वो समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। और हम भी तो अपने आप को सही के सर्टिफिकेट देते हैं, सोचते हैं सुबह पूजा करी थी, नहाए थे, ब्रह्म मुहूर्त किया था और सब विधि विधान से किया है। हाँ तो थोड़ा सा दर्प गर्व और घमंड होना स्वाभाविक है, होता है, उनको भी है। हमारी कथा है महाभारत, हमारा ही संपूर्ण जीवन दर्शन है। तो वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान और तप कर रहे होते हैं, तो तभी एक चिड़िया ने उन बीट के ऊपर से, ये न जानते हुए कि नीचे पंडित कौशिक बैठे हैं, तप कर रहे हैं पवित्र होकर, तो उनके माथे पे बीट गिर गई। तो पंडित कौशिक ने देखा कि वो तो अपवित्र कर दिए गए, और वो भी पूजा और साधना के समय में। तो उन्होंने सर ऊपर उठा करके क्रोध से उस चिड़िया को देखा और वो जल के भस्म हो गई। ये कथा समझो, जरा सी उपलब्धि मिली नहीं कि हम फूल गए, हमको तो ये सिद्धि मिल गई। हमारी अवस्था क्या है कि हमको सागर के किनारे एक सीपी मिली है और हम फूले बैठे हैं, और अथाह सागर अभी अनजाना है। तो कौशिक पंडित को भी बड़ा हुआ, अच्छा मेरी तप और साधना इतनी आगे बढ़ गई कि मैंने यूं देखा और चिड़िया जल के राख हो गई। किसकी कहानी है ये? हम सबकी कथा है, हम सबकी कहानी है ये। काश हम अपने भीतर की अंधता मिटा पाए। हर कथा हमारी कथा है, हमारी कहानी है। सहस्त्राब्दियों की किताब है, वक्त की भाषा है, समय की, काल की। ऋषियों की कलम है और विवेक की स्याही है, और हर ग्रंथ हमारी ही कथा हमें सुनाता है, और हम हैं कि उसमें स्वयं को ही खोजना नहीं चाहते हैं। हमें अपने से दूर रहना अच्छा लगता है, अपने पास नहीं आना चाहते हैं। संज्ञा सूरज का सामना करने से भयभीत रहती है, तो परछाइयों से कहा है कि मेरा रूप ले लो, तुम्हें घर में रहो, हम तो बाहर भटकने चले। और दर्प है कि हम सही हैं, हम ही सही हैं, सही चल रहे हैं। जब आपने मान लिया कि आपकी इस चद्दर पे बना हुआ ये जो डिजाइन है, ये तो डिजाइन है, मॉडर्न आर्ट है, मैल नहीं है, तो आप चद्दर को क्यों धोना चाहोगे? उसे मैल को भी एक आर्ट के रूप में संभाल के रखना चाहोगे ना, और गर्व करना चाहोगे कि हमारी चद्दर पर भले वो कीचड़ के दाग थे, लेकिन आपको भ्रम हो गया कि मॉडर्न आर्ट है, आप धोगे उसे? तो हम भी अपने मैल नहीं धोते हैं, सजा के रखते हैं। इसीलिए हर कथा इतनी बौनी हो जाती है कि हमारे अंतःस्थल को छू नहीं पाती है, जबकि कक्षा सिर्फ हमारी होती है और हम हैं कि धुलना नहीं चाहते। और अपनी हर गलत पर सही लगाते जाते हैं, आई एम राइट, मैं ठीक कर रहा हूं। तो कौशिक पंडित है हमारा, अच्छा मेरी इतनी तप साधना बढ़ गई, मुझ में इतनी सिद्धियों का बल आ गया कि देखा और चिड़िया जल के खराब हो गई। पुनः स्नान किए, पवित्र हुए, पूजा पाठ किए और बगल के गांव में मधुकरी के लिए चले पंडित कौशिक। और एक दरवाजे पर उन्होंने आवाज दी, भवती भिक्षाम देही। तो भीतर से एक नारी कंठ से आवाज आई कि देव आप विराजे, हम हाथ में लिए हुए इस कार्य को पूरा करके और आपको भोजन देते हैं, आप विराजे द्वार पर विराजे। अब कौशिक पंडित बैठे हैं, बड़ी देर हो गई और वो देवी तो बाहर ही नहीं आई। उन्होंने फिर कहा, भवती भिक्षाम देही, तो पुनः यही उत्तर मिला कि हाँ बस हम इस सेवा से निवृत्त होके आ रहे हैं। तो और देर हो गई, हम जिसकी दृष्टि मात्र से चिड़िया जल के राख हो सकती है उसके दर्प की क्या सीमा हो सकती है? क्यों भाई, सिद्धियां सबके पास हैं आपके है ना, अरे है तो आग बबूला हो गए कौशिक पंडित। किस गृहिणी का साहस तो देखो, मुझे द्वारे पे रोके और वो भी कौशिक पंडित को, जो इतना बड़ा तपस्वी है। काफी समय बाद जब वो आई, उनका महाराज प्रसाद ग्रहण करे लेके आई, थाली में प्रसाद लगाकर के उनका हरि ओम नारायण। तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी देर लगा दी, इतनी देर से आपने ब्राह्मण को द्वार पर खड़ा रखा, लगता है आपको कुछ धर्म वर्म का भी कुछ परिचय है या नहीं? तो उसने उत्तर दिया, ब्राह्मण कौशिक चौंके, ये तो मेरा नाम भी जानती है, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? और आपका ये क्रोध करना व्यर्थ है, मैं चिड़िया नहीं हूं जो जल के राख हो जाऊंगी। चौंके, अरे इसको ये भी घटना मालूम है? तो उसने कहा, पतिव्रता स्त्री किसी के श्राप से भयभीत नहीं होती कौशिक पंडित। जितना तप तुम वहां मथुरा में वाराणसी में और करके आ रहे हो, वो तुम्हारा कोई इकलौता विलक्षण तप नहीं है। जो भी मनुष्य ब्रह्म को सत्य मानता हुआ ब्रह्मनिष्ठ होकर जहां जहां वो अपनी सेवाओं को करता है, वो तप सबसे बड़ा तप होता है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि हो, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, कथा के मर्म को समझो कि तुमने झूठ को सच माना और पूजा की, तो तुम्हारा लक्ष्य तो झूठ ही तक था, तो सारी पूजा झूठ को ही भ्रम को ही तो जानी थी। भले तुमने निष्ठा से करी, दान दक्षिणा करी है, व्रत किए हैं, त्योहार किए हैं, यज्ञ किए हैं, है ना, और तुम तथाकथित सांप्रदायिक गुरुओं का और संप्रदायों की सही भी तुम्हें मिल गई है, फलानी जगह कह रहा था, फलानी किताब में लिखा हुआ, ये सब आपने गाया है, तो क्या उत्तर देती है? कि सारे सदग्रंथ पूजा और पाठ श्री हरि को अर्पित होकर उन्हीं को सत्य मान के उनके निमित्त धर्म को प्राप्त होने को ही तो तप कहा है। तुम्हें अपने पति की निष्ठापूर्वक सेवा कर रही थी, इसलिए चौंको मत कौशिक पंडित कि मैं कैसे जानती हूं कि तुमने चिड़िया को भस्म किया है, क्योंकि वो तप जो जहां पर भी ब्रह्मनिष्ठ है उसकी उपलब्धि किसी भी तप से ऊपर है। आज क्या हम घर गृहस्थी ईमानदारी से जी पा रहे हैं? नहीं, अहम ब्रह्मास्मि में ही जी रहे हैं और मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि में जी रहे हैं। यह हमारा स्वयं को दिया गया धोखा है। मार्कंडेय ऋषि जो स्वयं महाशिव का रूप हो गए हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, क्योंकि काल भी उनके आगे उन्हें प्रणाम करके लौट चुका है, ये उनके श्रीमुख से प्रकट हुई कथा है। तो धरती का बिलोया हुआ अमृत है ये। निष्ठा पूर्वक जीना, प्रत्येक संबंध को ईमानदारी से जीना। आज हम संबंध जीते नहीं, ढोते हैं। तो वहां पतिव्रता धर्म अथवा पितृ भक्ति से मिलने वाला पुण्य हमें कहां मिल सकता है माता पिता की सेवा? ये भेद है। और जब हम धर्म संबंधों को ब्रह्म स्वरूप जानकर जीते नहीं हैं, भ्रमावस्था से जीते हैं, हम हर सांस पाप बटोरते हैं, तप नहीं। वो तप नहीं होता है, वो झूठ होता है। गठरी पाप की इकट्ठा हो रही है और चंद मालाओं का भ्रम लिए बैठे हैं कि हमने बड़े तप कर लिए हैं। वही वो देवी सदगृहिणी कौशिक पंडित को बतला रही है। उसने कहा कि लगता है अभी आपने तप के स्वरूप को नहीं जाना है। आप ऐसा करो कि धर्म व्याध के पास जाओ, वो आपको सही राह देगा। बताइए, व्याध कहते हैं किसको? कहते हैं कसाई को, जो मांस काट के बेचता है। क्या वो भी धर्म व्याध हो सकता है? कहा कि उसका दर्शन पाए बिना कौशिक पंडित तुम्हारी ये पूजा और तप भले उपलब्धियां ले रहा है लेकिन बौना है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम जाके उससे सत्संग करो। कौशिक पंडित ने रास्ता पूछा, स्थान पूछा, हाँ, उस पतिव्रता नारी से, और वो वहां चले गए। देख रहे हो ना, बड़ा सूक्ष्म भेद है, बड़ा सूक्ष्म भेद है। वही कर्म तुम्हारा अमृत तप है और वही कर्म तुम्हारा महापाप की गठड़ी भी है। लेकिन इसे तभी तो हम समझ पाएंगे जब हम अपने करीब जीना शुरू करेंगे। तो कहा तुम धर्म व्याध के पास जाओ। धर्म व्याध, व्याध और धर्म है? कसाई जो जानवरों को का मांस काट काट के बेच रहा है, क्या वो भी धर्म व्याध हो सकता है? ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि ये प्रतिव्रता नारी, ये देवी हमें कहां भेज रही है? किसी बड़े पंडित के पास भेजती, किसी विद्वान के पास भेजती, धर्म व्याध के पास भेज रही। और वो ढूंढते ढूंढते वहां जाते हैं तो उन्होंने पूछा बाजार में जाकर के कि भाई यहां कोई धर्म व्याध है? उनका हां, उसकी चर्चा तो सभी करते हैं, धर्म व्याध है। लोगों ने रास्ता बताया और वो उस कसाई की दुकान पे ब्राह्मण देवता जा पहुंचे। भीतर जाने से संकोच करने लगे तो उसने हंस के कहा, लगता है उस पतिव्रता ने आपको मारा, यहाँ का रास्ता दिया है। तो चौंके हैं, ये भी जानता है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप यहाँ कहाँ बैठोगे? आपके लिए तो ये बड़ा पवित्र स्थान है, मैं आपके लिए बाहरी गद्दी लगा दूं। कहा कि लोग तुम्हें धर्म व्याध क्यों कहते हैं? कहा चर्चा करेंगे ना। कल ने मुझे एक बात बताइए, आप भीतर क्यों नहीं आए थे? आना चाहते हैं? क्योंकि यहां मुर्दा मांस काट के मैं बेचता हूं। लेकिन नारायण, वो जो शुद्ध शाकाहारी है, जो बड़ा उचित खान पान रखते हैं और जीवन के जीवंत क्षणों को जो काट काट के बेचते हैं, क्या उनके साथ बैठना पवित्र स्थान में बैठना है? मैंने इन जीवों को मारा नहीं है, जो आए हैं उन्हीं को बेच रहा हूं, क्योंकि ये मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया मुझे धर्म है, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं एक कर्म के रूप में, हत्या नहीं करता हूं। लेकिन वो जो जिंदगी के जिंदा क्षणों को मुर्दा करके बेचते हैं और झूठ और कपट की तराजू पे तौलते हैं कि इतना और झूठ बोल दें तो इतना मेरों के लिए और भला हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना, तो क्या बेचा था? जीवन के जिंदा क्षणों को काट के बेचा ही तो था, तभी तो पैसा वो माल मिला था तुमको। तो व्याध पूछता है कि क्या वो भी व्याध कर्म नहीं करते हैं भगवान? मैं तो मूर्ति बेच रहा हूं, वो भी किनको बेच रहा हूं जो खाते हैं? मैं खाता भी नहीं। वो जो दूसरों को आहत करते हैं, घाव लगाते हैं व्यंग और के, क्या वो व्याध नहीं है? वो जो दूसरे के हितों को काट करके अपना घर भर लेते हैं, क्या वो व्याध नहीं है? चाहे वो जितने भी बड़े शाकाहारी जीवों की हत्या नहीं करते हैं, क्या वो व्याध नहीं है? किसी को अशांत करते, बाण के जैसे चुभते उनके वाक्य, क्या ये व्याध कर्म नहीं है? किसी के सहज जीवन में आग फेंकना, क्या ये व्याध कर्म नहीं है? संबंधों की धूल में फंसकर भेदभाव करना और संबंधों की आड़ में दूसरों को पीड़ा देना, क्या ये व्याध कर्म नहीं है? तो महाराज, उन सब के साथ तो आप बड़े पवित्र स्थान समझ के बैठे आए, मेरी दुकान में घुसने में घबराते हैं आप। ऐसा जघन्य व्याध तो मैं नहीं हूं और ये स्थान नहीं है। कहा कि हम कर्म में पाप नहीं होता है, पाप तो उसकी पृष्ठ भावना में छिपा होता है। वन में किया गया तप और ब्रह्म को अर्पित होकर जिया गया पतिव्रता धर्म अथवा माता पिता की सेवा, वन में तप किए गए तप के से बराबर अथवा अधिक बलवती होती है, क्योंकि कर्म में पुण्य और पाप नहीं, उसकी भावना में होता है। सारे पोथे और शास्त्र पढ़ लिया कि ये मत करना वो मत करना, ये जाना नहीं कि जीवन के व्याध तो हम सारे हैं। जो जो जिस जिस को व्यंग दे रहा, पीड़ा दे रहा, जो जो जिस जिस का हक मार रहा, क्या वो व्याध नहीं है? क्या हम सब व्याध वृत्ति को प्राप्त नहीं है? उस व्याध कहता है जो मुर्दा आते हैं मेरे जानवर मेरे पास, मैं उन्हीं को बेचता हूं क्योंकि मैं दुकान लगाए बैठा, मारता नहीं हूं, मारने वाले भी और हैं, मैं केवल निमित्त धर्म को कर रहा हूं। तो आप मुझसे इतना परहेज कर रहे हो और आपने तो स्वयं ईश्वर बन के व्यांग बाण मारे हैं, दूसरों को आहत किया है कि ये तो नौकर है, ये तो बहू है, हाँ ये तो पराया है, ये तो मेरा सबॉर्डिनेट है। क्या तुम व्याध नहीं थे वहां पर? तुमने तो जिंदा मारे काटे और अपने हित में बेचे और लाभ कमाया है, क्या ये व्याध कर्म नहीं? जब सत्य की परीक्षा होनी थी तो राजा हरिश्चंद्र को भी सेवा के लिए कहां जाना पड़ा? शमशान घाट में डोम का भृत्य बनना पड़ा। कि डोम जो है अछूत है, हम उसे छू नहीं सकते, अपवित्र हो जाएंगे हम। लेकिन वो भी मुर्दे फूंकता है और जो प्रभु के द्वारा दिए इन अमृत जीवन क्षणों को जो मुर्दा करके फूंक रहे हैं, क्या वो बड़े डोम नहीं है? और क्या वो हम सब नहीं है? पूछे अपने आप से। फिर कौशिक पंडित कहते हैं कि कर्म में कैसे खोट है, उन वहां इसी कथा के माध्यम से कर्म अकर्म और सुकर्म की बात चर्चा आती है। बड़ी ही अमृत कथाएं हैं, हाँ, जिन्हें हम आई ओपनर कह सकते हैं, लेकिन ये बाहर वाली नहीं, भीतर वाली आंख खोलने की बात है, हाँ। और वो आंख तो अब तक मेरे ख्याल में रही नहीं होगी, क्योंकि इतनी उम्र तुमने खोलना ही नहीं चाहा है, अब तो बेचारी को लकवा मार गया हो। गुरुकुल में हम पहले वही आंख भीतर की खोलते हैं, उसी को चक्षु कहते हैं। ये नेत्र है और वो चक्षु है, और वो जिसको जो खोलता है, इस आंख को खोलने का उपक्रम करता है, उसे हम संस्कृत में चक्षस कहते हैं, अर्थात दीक्षा गुरु। चक्षस जो इस चक्षु को खोले, ये कथाएं चक्षस की हैं। देखो टटोलो, शायद लकवा से अभी आंख भीतर की बच गई हो और खुल जाए, शायद हम दंभ छोड़ दें, झूठ और कपट के मार से हट जाए। और नीलाकाश ब्रह्म का है, क्योंकि जो भी कर्म श्री हरि को अर्पित होकर कर रहे हैं तो रोमांच ही तो देगा, सुख ही तो देगा, मान में अपमान में, यश में अपयश में, जय और पराजय, जब ब्रह्मार्पण है तो सभी तो सुखद है। यही तो श्रीमद् भगवद गीता का स्थिति प्रज्ञ दर्शन है। जिसने इस कथाओं के मर्म को नहीं पढ़ा, आंख नहीं खोली है, उसने श्रीमद् भगवद गीता भी नहीं पढ़ी है, पढ़ करके भी वो अपढ़ है, कुछ नहीं जानता। कहा कि कोई भी कर्म जो लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा असत्य और अज्ञान से परे है, केवल नारायण को अर्पित होकर निमित्त भाव से, कि उस कर्म को भी नारायण आप ही कर रहे हैं, मैं तो निमित्त हूं, जैसे मैकेनिक के हाथ का पेचकस निमित्त होता है, वो अपने आप नहीं घूमता, हाथ घुमाता है। इस भाव से किया गया कहा प्रत्येक कर्म सुकर्म है, चाहे ये मेरी दुकान है, व्याद कहता है। और झूठ कपट असत्य लोभ मोह मेरा और तेरा से प्रेरित होकर के किया गया प्रत्येक सुकर्म भी अकर्म है, पाप बोधक है। यही सूक्ष्म भेद है। जो इस भेद को पहचानते हैं, धर्म व्याद कहता है, उन्हीं का तप, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का पाठ, उन्हीं की भक्ति सार्थक है। शेष सबकी भक्ति व्याध कर्म में समा जाती है, कोई फल नहीं दे पाती। कितनी सुंदर बात है, समझने की बात है। कहा इसलिए कौशिक पंडित, भले तुमने तप करके इतनी ऊर्जा करी कि तुमने चिड़िया जला दी, लेकिन उस पतिव्रता के सामने तुम्हारी इन शक्तियों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ये चिड़िया के भस्म होते ही ईश्वर ने नहीं जलाई, तुमने जलाई थी, तुम्हारे इस दर्प से तेरी वो उपलब्धि भी जाती रही, अब तुझमें वो भी नहीं है कौशिक पंडित। समझो, समझो इस बात को कि जिसने तप का भी दर्प किया उसका तप तत्क्षण वहीं समाप्त हो गया। खाए वो भी गया तुम्हारा। कहा सामने है चिड़िया, किसी एक को भस्म करके दिखा दो, अब नहीं कर सकती तुम। और एक शून्य पर बैठे हुए हो तुम तप और साधना के। इतनी मालाएं, इतनी पूजाएं, इतनी समाधियां, इतने तप, इतने हवन, यज्ञ, व्रत और तीर्थ तुम्हारे आज एक शून्य बन गए हैं कौशिक पंडित, धर्मव्यास बताता है उसे। काश तुम इस जरा से सूक्ष्म भेद को जान लेते तो हर कदम तुम्हारा नारायण की परिक्रमा होता, तप लाता, पूजा लाता, उपलब्धियां लाता। जिस दिन जीव अहम ब्रह्मास्मि से अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था को पाता है, उसका हर कदम देव की परिक्रमा हो जाता है और उसका प्रत्येक कर्म तप कहलाता है। और जब तक वो इस अपने जीवन के इन भ्रमों को नहीं मिटाता है, उसका सारा तप कौशिक पंडित तुम्हारी तरह शून्य पाता है, समाप्त हो जाता है। इसे समझिए, इसे समझने की जरूरत है कि सुबह और शाम की माला और पूजा, दिन भर का मेरा तेरा भेदभाव, अपना और पराया करने वालों की कोई तप नहीं लाती, कौशिक पंडित के तप की तरह ही शून्य कर उभारती है। महाभारत, महाकाव्य मेरे अंतःस्थल की कथा है, मेरी कहानी है, हम सब की कथा है। कहा कि जिस दिन ब्रह्म को अर्पित होकर उसका निमित्त बन करके उसी का रूप बन करके जीव जीने लगता है, उसका लिया हुआ भोजन भी तप है, उसका प्रत्येक कर्म एक तपस्या है और हर कदम नारायण की परिक्रमा है। वो उठता हुआ, बैठता हुआ, जागता हुआ, लेता हुआ, देता हुआ भी अमूल्य तप को प्राप्त होता है, और जो इस अवस्था को नहीं पाता है उनकी पूजा पाठ कर्म कांड जब तप भी तुम्हारी तरह शून्य तक आते हैं। ये भेद है। और आज हम सिर्फ तिलक त्रिपुंड लगाकर सुबह और शाम बड़ा पवित्र मन से पूजा करना चाहते हैं और सारे दिन हम मैले होकर मैं और मेरों के लिए जीना चाहते हैं, तो हमारी तप और साधना क्या पाएगी? हम सब पूछे अपने आप से। और हम जात का, गोत्र का, जाने क्या क्या लादे घूमते हैं, जबकि सारा दिन व्याध कर्म में बैठे हैं, जो दूसरों को पीड़ा बचा रहे, जो अब दूसरों का हित नोच के मैं और मेरों के लिए ला रहे, वो व्याध नहीं है तो धर्म व्याध कहता है, फिर वो कौन है? तो मार्कंडेय पांडवों को कथा सुना रहे हैं और वही कथा हम सब सुन रहे हैं। जंगल में बैठे हैं पांचों पांडव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां विराज रहे हैं, रुक्मणी जी भी वहीं पर हैं, सभी लोग वन में आए हुए हैं, सुंदर सुरम्य वातावरण है और ये कथा हो रही है। उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं कौशिक पंडित धर्मव्याद के, कहा आप मेरे गुरु हैं। जिसे सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जिस सूक्ष्म रहस्य को न पाने के कारण मैं केवल अपने आप को झूठी तसल्लियां देता रहा, जिसके कारण मेरे तप और साधना सब बौने रहे, आज आपने वो रहस्य मेरे पे खोला है, आप तो मेरे दीक्षा गुरु हो गए। दुकान बंद करने के बाद धर्मव्याद उनको घर लेके जाते हैं, वहाँ उसके बूढ़े माता पिता हैं, वो उनकी सेवा में, पूजा में और उनकी सेवा में लगता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि धर्मव्यास से कहते हैं कि आपके जैसा ऐसा गुणी तपस्वी और विद्वान मनुष्य की योनि में आकर इस व्याध गति को क्यों पाया? तो कहा पिछले पाप कर्मों के कारण। धर्मव्याध उसे बतलाते हैं तो मैं अपने पिछले पाप कर्मों के कारण ही इस परिवार में जन्म लिया, तो लेकिन मेरा तप ज्ञान और साधना से मेरा अतीत का जो ज्ञान था वो लोप नहीं हुआ। कहा मैं पिछले जन्म एक कुलीन ब्राह्मण था, ऋषि कुल में ही मेरा जन्म हुआ था, लेकिन एक युवराज के साथ मेरे बचपन में दोस्ती हो गई, उन्हीं के साथ खेलता था, वो तलवारबाजी करते थे तो एक तलवार छोटा था मुझे भी दे दी थी, तो मैं पहले पेड़ों पे तलवार मारता था, फिर धीरे धीरे सैनिकों के लड़कों के साथ युवराज के साथ खेलते खेलते मैं तलवारबाज हो गया। हाँ, ऋषि परिवार मुझे जब तप साधना यज्ञ हवन आदि के आत्मज्ञान के सारे गुण सिखाता रहा, लेकिन अपने युवराज के संग के कारण, उसकी मित्रता के कारण मैं धनुर्विद्या भी सीखता रहा, और उसी के साथ एक बार मैं बड़ा धनुर्धर भी बन गया, और एक बार मेरे एक बाण से एक ऋषि की मृत्यु हो गई, उनका वध हो गया, उसी के कारण आज मैं इस अवस्था को आया हूं। संग दोष अति भारी, उसी संग दोष के कारण धर्मव्याद कहता है आज मैं इस अवस्था को, मनुष्य का रूप तो पाया है लेकिन इस गति को आया हूं, और उन्हीं का महाराज मैं धर्म पूर्वक प्रायश्चित कर रहा हूं, क्योंकि कर्म में पाप नहीं है, भाव में पाप होता है। देखो ना, अगर कर्म में खोट हो तो आप एक आदमी ने किसी एक आदमी का वध किया तो उसको फांसी हुई, हुई कि नहीं हुई? लेकिन जब एक आदमी ने 200 लोगों का वध कर दिया तो उसको आपने महावीर चक्र दे दिया, परमवीर चक्र दिया। अगर कर्म में पाप होता तो ये तो महापातकी होता ना, बोलो। और तुम हमेशा कर्म में पुण्य और पाप ढूंढते हो, भाव में चाहते ही नहीं हो। एक हत्या पे फांसी, और जब 200 लोगों को मारा, टैंक भी फोड़ डाले तो महावीर चक्र कहलाया शत्रु को, क्या वो हत्याएं नहीं थी? क्या वो हत्या के कर्म नहीं थे? थे, लेकिन पृष्ठ भाव में ही पुण्य और पाप रहता है। और तुम खाली किसी का कर्म देख करके उसके पुण्य और पाप का निर्णय कैसे ले सकते हो? इट्स द मोटिव दैट एक्सप्लेन्स पुण्य और पाप। इसलिए जब मैं इस योनि में आया तो मैंने इसे भी पूरी धर्म पूर्वक निर्वाह किया। महाराज मैंने किसी का आज तक फिर इस योनि में आके वध नहीं किया, जबकि ब्राह्मण योनि में कर रहा था, राजा के बेटे के साथ तलवारबाज भी हो गया था और धनुर्धारी भी हो गया था। हाँ, तो निशाने लगा ही रहा था, जैसे वो कहता था, युवराज कहता था, मैं भी लगाता था, और बड़ा खुश था कि राजा के बेटे की दोस्ती जो मिल गई। और तुमने भी तो इस मन राजा के विषयों की दोस्ती कर रखी है, तुम्हारे तप का क्या होता, तुम्हारी साधना का, हवन यज्ञ का, तुम्हारे कर्मकांड का क्या होता? क्योंकि ये मन ही तो राजा है और विषय ही तो राजकुमार है, और उन्हीं के साथ तुम निरंतर संग करते हो। कहा महाराज वो मर्म मैं उस जन्म में नहीं पढ़ पाया था, आज पढ़ पाया हूँ। तो अब युवराजों के साथ मन राजा के, हाँ जो संततियाँ हैं राजा के बेटे कौन, मन राजा के बेटे इंद्रियों के विषय, मन का उत्पत्ति तो विषय ही है। कहा मैं युवराजों के साथ, युवराजा जो हैं जितने भी मन के बेटे हैं, मैं उनसे दोस्ती नहीं करता, मैं तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस ब्रह्मावस्था के ही सत्य को स्वीकारता हुआ, नारायण का ब्रह्म का ही निमित्त हुआ मैं जीता हूँ। अब आप ये मत समझो कि आपने अगर बाहर ही आप संग या कुसंग करते हो, नहीं, मन भी तो कुसंग करा देता है, इसे भी तो सावधान होकर हमें पढ़ना होता है, क्योंकि मन का संग सबसे बड़ा कुसंग है। इसीलिए कहते हैं मन को सत्संगी बना लो, सारे संग दोष छूट जाएंगे। वही राम की कथा में हम पढ़ के आए कि मन की दो अवस्थाएं हैं श्री राम कथा में, एक है दशरथ, जब दसों इंद्रियों को रथ लिया तो मन लगाम लगा ली, मन को बांध लिया, जब दसों इंद्रियां रथ ली तो मन की अवस्था क्या है, दशरथ है, और जब ये रथा नहीं है तो दसों इंद्रियां दसमुह बनी है तो मन की अवस्था क्या है, दशानन रावण है। यही सत्संग और कुसंग का भेद है। सत्संग और कुसंग केवल बाहर ही नहीं होता है, मेरा मन भी तो मुझे बहुत से रंग देता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ चमकदार कुछ मैले। तो धर्मव्याध ने कहा कि ये मेरी कथा है, हे कौशिक पंडित, इसी के लिए उस पतिव्रता ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि पिछले जन्म का तुम्हारा भी ऋषत्व है, जिसे अब चाहो तो पूर्णता में ले जाओ, नहीं तो तुम भी जन्म जन्म भटकोगे। ये कहानी धर्मव्याध की है, जो धर्मव्याध ने सुनाई है कि हम सब व्याध हैं, हाँ, जात पात गोत्र सब जाओ भूल, जब जब हम किसी को आहत करते हैं व्यंग बाण से तो हम क्या बन जाते हैं, व्याध बन जाते हैं। जब जब हम दूसरों के अर्जित धन को तप को अमृत को मैं और मेरों के लिए हम कपट पूर्वक उठा लाते हैं तो हम एक जघन्य व्याध होते हैं। जब जब हम किसी के किए का प्रत्युत्तर अन्याय में और कोरेपन में देते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं, तो हम सब व्याध होते हैं। इसलिए कभी भी हम व्याध वृत्ति को प्राप्त ना हो, हम उसके लिए बचने का एक ही रास्ता है, धर्म व्याध कहता है कि सदा सदा के लिए श्री हरि शरणम अपने को मनसा वाचा कर्पणा अर्पित कर दो। अहम ब्रह्मास्मि से अहम ब्रह्मास्मि में चले आओ। ये महाभारत की अमृत कथा है और इसी को वाल्मीकि की कथा के आरंभ में हमने पढ़ा था, व्याध को निषाद को वाल्मीकि ने श्राप दिया था कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वते समा यत क्रौच मिथुनादेकं वदी काम मोहितम, कि जा रे निषाद तू नित्य निरंतर उस पीड़ा को चला जा जो एक क्रौच को तूने बाण मार कर दी है और उसकी प्रेसी को तड़प तड़प कर पति की विरह में मरने के लिए तड़पने के लिए छोड़ा है, इन दोनों की पीड़ा रे व्याध तेरे जीवन में अनंत हो जाए, रे व्याध तू कभी शांति न पाए। तो व्याध के बाण केवल धनुष से नहीं चलते, मन का धनुआ भी तो चलता है। इसीलिए सुधन्वा व्याध को ही कहते हैं। कसाई को कहते हैं। और वो मन के धनुष के बाण हम सब पारंगत हैं चलाने में। सुधन्वा तो वही है। जरा सी असावधानी और सारा तप नष्ट और पापों की गठड़ी हम बन के रह जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी का उपकार नकारते हैं, लेकर के भी भूलते हैं, हाँ, जिसको आप क्या कहते हो, एहसान फरामोश हो गया वगैरह वगैरह, तो हम भूल जाते हैं कि उसकी कृपा को लेते समय हम उसके ही नहीं, उसके जो आश्रित हैं उनके भी तो अंशदान का भार लिए बैठे हैं। तो उपकार करना मेरी वृत्ति हो, लेना ना हो। क्यों? क्योंकि मैं उस पिता का पुत्र हूं। किसका बेटा हूं मैं? ब्रह्म का। किसने बनाया मुझको? ब्रह्म ने बनाया। तो मैं उस पिता की संतान हूं जो सब पर न्योछावर होता है। तो यदि मैं न्योछावर ही ना हुआ तो मेरा ब्रह्म भाव क्या रहा? तो पाने की नहीं, देने की मनोवृत्ति का नाम ही ब्रह्मावस्था है। लोभी पाने का भाव रखता है, लेकिन जो ब्रह्म को अर्पित है वो तो पिता जो दे ठीक है, बाकी तो सेवा हमारी है। तो वो पिता से हटके इच्छा भी नहीं रखता है। यही विधि राखे राम ताई विधि रही है, और आगे राम बनकर सब पर न्योछावर रही है। सबको प्यार दीजिए, सबकी सेवा कीजिए, न कभी धनुए पे बाण चले, न तुत कभी सुधनवा बने। ये मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम वदी काम मोहितम, तो वो श्राप नहीं है, सत्य की प्रतिष्ठा है कि जब जब जो बनेगा निषाद इसी अवस्था को आएगा। और भगवान वासुदेव की कथा में भी इसी कथा को, धर्म व्याध की कथा का ही उपक्रम हमें मिलता है कि रात अंधेरी है, देविका के तट पर, हाँ, वट वृक्ष पर अध लेटे समाधिस्थ हैं भगवान वासुदेव सन्यासी वेश में, सन्यास को प्राप्त हो चुके हैं। और तभी उनके देह की कांतियां प्रज्वलित हैं, टखना चमक रहा है, और एक बहेलिया एक व्याध देखता है तो उसको टखने को, हाँ, हिरण की आंख समझता है और बाण मार देता है। समाधिस्थ तपस्वी के, नारायण के, भगवान वासुदेव के चरणों में वो बाण लगता है। वो बड़ा खुश खुश आता है कि मैंने हरण को मार लिया, और देखा तो नारायण के पैरों में बाण, तो तड़प उठता है कि भगवान मैंने हरिण के धोखे में आपको बाण मारा है। तो योगी उत्तर देता है, तपस्वी सन्यासी पगले, पहली बार तो तूने सत्य देखा है, और कहता है कि धोखे से बाण मारा है। कहा नहीं नारायण, मैं सच कह रहा हूं, मैंने हरिण के धोखे में आपको आहत किया है। भगवान फिर मुस्कुराए, बोले नहीं रे, आज पहली बार तो तुझे सत्य का दर्शन हुआ है, इसे भ्रम क्यों बता रहा है? कहता नारायण, क्या मैं जानबूझ के आपको बाण मार सकता था? कहा सत्य का दर्शन कर कि हर बार जो तुम सब मारते रहे हो शब्दों के बाण, घायल तो आत्मा ही होता रहा है उसे। जिसकी पूजा की थाली उठाए थे उस घटघटवासी को हर घट में तुम आहत कर रहे थे, उसके साथ भेदभाव कर रहे थे। कौन सी पूजा वो तुम्हारी स्वीकारता? वहां कोई बेटा या बहू नहीं है, वहां कोई बेटी दामाद नहीं है, सब में एक राम ही तो है। जहां जहां भेद है वहां वहां बाण नारायण को ही तो लग रहा है। अरे इन पापों का प्रायश्चित कब कहां कैसे करोगे तुम? तभी पूछा आपने से। तो किसी के जीवन को बाण मार करके घायल करना, किसी का जिंदा मांस काट के बेचने जैसे व्याध जैसा कर्म ही तो है, और धर्म व्याध तो मुर्दे बेचता है। हाँ, और डोम तो मुर्दा शरीर जलाता है, तुम तो जीवित घायल करते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा पूजा तप रह जाएगा, और ये धरती, ये प्रकृति, ये वक्त, ये समय, ये काल, और वो अनंत महाकाल, महाशिव तुम्हें क्षमा कर देगा? नहीं। धर्म व्याध कहता है कि कौशिक पंडित जाओ और अब उसको अर्पित होकर के जीने का उपक्रम करो, पहली बार तुम सत्य का ज्ञान पाओगे। तो बहेलिए से कहते हैं भगवान, पगले जिस भी जब तू हरिण को बाण मारता था तो आत्मा होके बाण मैं ही तो खाता था, नहीं क्या? तो आज तुझे पहली बार सत्य का दर्शन हुआ है कि तेरा हर बाण मुझे ही हर जगह बींद गया है, और तू फूला फूला फिरा कि मैंने उसे पराजित कर दिया, उसको नीचा दिखा दिया, और तुझे अपराध बोध भी ना हुआ। तो ये कौन सा तप होगा, ये कौन सी साधना होगी, और कौन सी मंजिल पाएगी? और ये सारी व्याध वृत्ति हमारी जिन अतृप्तियों के कारण है। वेद कहता है कि इंद्रियों की अतृप्तियां वो कुएं हैं जो कभी भरते ही नहीं है, इनको भरने वाले सदा मिट जाया करते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता काल क्रीडति गच्छत आयु स्तदपि न मुंचेति आशा वायु। हाँ, आगे उसी भजन में कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। महाभारत की इस कथा में जो मार्कंडेय ऋषि सुना रहे हैं, ये कथा हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, किसी क्षण नहीं भूलनी चाहिए। और जब जब हम इसको भुला देते हैं, हम इस जन्म का तो क्या, जन्म जन्मांतरों का पुण्य गंवा बैठते हैं और पाप की गठरी भर लेते हैं। आज की जो ऋचा है, जो ऋग्वेद की ऋचा हमने ली है आज की, उसमें भी एक मुहावरा भी आया हुआ है, गौरो न त्रिष्टाः, है ना, ये है ना, सा सा इमम सेमम सेमम न स्तोममा गहे उप इदम सवनम सुतम। मैं संधियां कर रहा हूं, है ना, सेमम सा इमम यूं इस प्रकार न हम लोग, स्तोममा अर्थात जीवन रूपी यज्ञ में, आत्मा रूपी यज्ञ में जो ग है, ग माने जो अभेद है, आत्मा जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता, जो अजर अमर अविनाशी जो यज्ञ मेरे अंतर में प्रज्वलित है, साथ जो परम ब्रह्म है, जो घटघटवासी है, जो मुझ में व्याप्त, जो मेरा अंतर आत्मा है, जो मुझे भस्मी से आना अन्न से इस दुर्लभ मानव तन को देने वाला है, तो कहा सा इमम ना, इस भांति हम सब, ना माने हम सब लोग, सब लोग जो बैठे हैं सुन रहे हैं, जो स्तोम मा इस आत्मा रूपी यज्ञ में, स्तोम में, है ना, यहाँ शब्द है गह्युपेदम, इसका अर्थ है गहे उप इदम, ये संधियाँ विच्छेद हो जाएंगी इसकी। गह माने जो अति गह है, अति गूढ़ है, गह है जो इतना संश्लिष्ट है, इतना गाढ़ा है कि जिसमें प्रवेश करना संभव नहीं है, ऐसे आत्मा में उपमाने व्याप्त हो जा, डूब जा, भेद कर ले। तमाम दुनिया में घुस रहे हो तुम, मन की अतृप्तियों में व्याप्त हो गए हैं हम लोग। नहीं, हमें तो आत्मा में व्याप्त होना है, विषयों में नहीं, आसक्तियों में नहीं, अतृप्तियों में नहीं। सवनम सुतम, सवन कहते हैं, हाँ सवन शब्द का प्रयोग पहले भी हम पहले ऋषि में कर चुके हैं। उपना सवना गही सोमस्य सोमापा पिब गोदा इद्रे वतो मदा। तो सवनम, सवन कहते हैं उस स्नान को जो पवित्र करने के लिए होता है। सामग्री हवन से पहले जब अभिमंत्रित की जाती है, नहलाई जाती है, मंत्रों से भी, जल से भी पवित्र की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सवन। और बालक जब उत्पन्न होता है और उसको पवित्र करने के लिए जब नहलाते हैं, है ना, उसको भी उस स्नान को क्या कहते हैं? सवन स्नान। मर जाता है जब कोई व्यक्ति, तो उसको नहलाते हैं, पवित्र करते हैं चिता की अग्नि देने के लिए, तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं? सवन। विवाह के समय जब विवाह हो रहा होता है तो वर के जल से जब वधु स्नान लेती है, उस स्नान को भी क्या कहते हैं? सवन, है ना। तो आत्मा में प्रवेश पाने के लिए सवनम सुतम, इस आत्मा में निचुड़ने के लिए, व्याप्त होने के लिए, इसमें यज्ञ होने के लिए सामग्री को जैसे हवन में यज्ञ करने से पहले हम सवन देते हैं, उसी प्रकार कहा तप का, आत्मा का, आत्म ज्योतियों का सवन ले, और उन अतृप्तियों और इच्छाओं के मार्ग का परित्याग कर। क्यों? गौरव न त्रिष्ठा, कि रेगिस्तान का हिरण अपनी प्यास नहीं बुझा पाता, मृग तृष्णा में गया मृग कभी जल नहीं पाता। दूर तक बालू फैली हुई है, रेगिस्तान है, बियाबान है, मृग दौड़ रहे हैं, जानवर दौड़ रहे हैं, दूर पे लगता है कि पानी का तालाब है, लेकिन वो खाली एक चमक होती है, सूरज की किरणों से चमकता हुआ जल का एक भ्रम होता है। और भागते हुए सारे जानवर चले जाते हैं कि आगे तो पानी लहलहा रहा है, और वहां उस गर्म रेत पर उनकी तृष्णा, उनकी प्यास बुझती नहीं है, और वो तड़प तड़प कर अपना जीवन का अंत करते हैं। और यही तो हम सब करते हैं कि न तृप्तियों के रास्तों पे भागने वाले, अतृप्तियों का पेट भरने वाले, वो अतृप्तियां तो कभी भर नहीं पाते, वो तो सदा प्यासे, जितना पिए उतना प्यासे। गौरव न त्रिष्ठा पे, कि विषयों में गया मन जितना भी पीता है उतना ज्यादा लोभी और प्यासा होता है। और क्या ये सच नहीं है? ये मिला तो ये और हो जाए, अब ये चीज ये है तो ये भी हो जाए। उम्र बीतती जा रही है लेकिन इच्छाओं का गड्ढा है कि भर के नहीं देता। गौरव न त्रिष्ठा मृग, और यह तृप्तियों का मृग, ये हिरण, ये मन मुझे प्यासा ही भटकाता रहता है। आज आप देखो, सारे संसार में झांक के देखो, अपने को देखो, पड़ोसी को देखो, सबको देखो, हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। मैं उस दौड़ते हुए व्यक्ति के पास जाकर पूछता हूं कि मित्र क्यों भाग रहे हो तुम, क्यों भाग रहे हो तुम? कहले स्वामी जी ये और बटोर लू ना, चार पीढ़ी का तो है लेकिन ये और बटोर लू ना फिर सुख से जिएंगे, इतना और हो जाए। और वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। अचानक देखता हूं कि वो चिता की लकड़ियों पे लेटा हुआ है। पूछा तू तो भागता ही रहा कि ये और मिल जाए तो सुख से जीऊं, तो तू तो जिया नहीं, तू तो मर रहा है, जला गया, तू तो जा रहा। तो गौरव न त्रिषिता मृग पिप, गौरव माने गौर कहते हैं हरिण को, गौर कहते हैं उस जानवर को जिसका मुंह सफेद हो और बदन काला हो, और गौरा शब्द का अर्थ है चमक, दीप्तियों से युक्त, है ना। कभी आप रेगिस्तान में जाएं या बहुत गर्म दोपहर ही हो और आप किसी बड़े हाईवे के ऊपर चल रहे हो और धूप तेज हो तो अचानक आपको लगेगा जैसे सड़क के ऊपर पानी का एक लहर सी आ रही है, वो चमक के कारण। तो उसको भी गौरा कहते हैं शब्द, वो शब्द भी गौरा है, दीप्तियों, उन दीप्तियों के कारण, चमक के कारण जल का धोखा होता है। तो कहा कि जीवन को अतृप्तियों का मृग मत बना, इनका कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है। यहां थोड़ी सी एक मिलेनियम कथा भी कर लें, नहीं नया मिलेनियम आया ना तो मिलेनियम कथा भी होनी चाहिए। हाँ भाई, हर युग में एक मिलेनियम कथा हुई 6000 वर्ष पूर्व, उस सहस्त्राब्दी में भी महाभारत एक मिलेनियम कथा हुई, और इस मिलेनियम में हाईजैकिंग एक कथा हुई। हाँ कथा तो कर ही सकते हैं ना, कि एक युद्ध हुआ था, उसे संत मनीषी जन ने उसी युद्ध को हर व्यक्ति के जीवन युद्ध में ढालकर एक अमर कथा बनाया। तो हमारा जीवन भी तो एक मिलेनियम कथा है, जीवन भी एक यान है, आत्मा चला रहा है जिसको पायलट है। हाँ जीव रूप हम सब उसमें यात्री हैं और हमारे साथ यात्रा करते हैं तप जप साधना सदविचार, ये सारे यात्रा कर रहे हैं और जहाज चला है। और अचानक ईर्षा द्वेष लोभ मोह क्रोध के जो आतंकवादी थे इन्होंने इसे हाईजैक कर लिया है, अब बंदूक सारथी के भी माथे पे रख दी और हम सब हाईजैक हो रहे हैं। नहीं है कि ये मिलेनियम कथा, देखो देखो देखो हमारी तो कहानी है ये भी, ऐसे ही महाभारत कथा मिलेनियम कथा बनी थी। एक सत्य युद्ध की घटना यू हर व्यक्ति का जीवन युद्ध बनी थी। इस जीवन रूपी यान में जिसे आत्मा सारथी चला रहा है, पायलट है, अब यहां वो जगदीश शरण क्या नाम था उनका, वो नहीं है, गोविंद है। और जीव रूप हम सब यात्री हैं, इस यान में बैठे हैं और हमारे साथ हमारा तप हमारा जप हमारे सदविचार हमारे पुण्यकर्म, ये सारे यात्रा कर रहे हैं जीवन यात्रा में। हा? ये मिलेनियम यान जा रहा है हमारा, और अचानक लोभ ने ईर्षा ने द्वेष ने तृष्णाओं ने आतंकवादियों का रूप भरा है और हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। यही तो दुख पीड़ा का कारण है, हम सब फंसे बैठे हैं। और गोविंद ही छुड़ाए हमको। हाँ क्यों भाई, कहाँ तक पहुंच गए हम, कंधार आ गए हैं। यही तो कथा है। और ये प्लेन हाईजैक क्यों हुआ, क्योंकि हम सुविधा भोगी हैं, मर्यादित नहीं है। एक गंभीर बात कह रहे हैं, क्या भारत एक राष्ट्र नहीं है सार्वभौम सत्ता संपन्न, और क्या नेपाल एक राष्ट्र नहीं है सार्वभौम सत्ता संपन्न? तो दो राष्ट्र मर्यादा पर मिलेंगे या सुविधाओं पर मिलेंगे? तो ये ओपन पोर्ट का मतलब क्या है आपका? जब हर देश में पासपोर्ट और वीसा की मर्यादा हम रखते हैं तो हमारी नेपाल के साथ क्यों नहीं है? सुविधाओं के लिए हमने अपने राष्ट्र की सीमाओं को भी तो खुला रखा है। प्रश्न ये नहीं कि हाईजैक करके ले गए, ये मत भूलो कि बिना पासपोर्ट और वीसा के वो अमृतसर तक भी तो पहुंचे, और जाने कितने आते होंगे। और जब जब तुम सुविधाओं के पीछे भागते हो, मर्यादाओं का परित्याग करते हो, इस देश की तरह तुम्हारा जीवन भी तो नरक होता है। आज इतनी बड़ी पार्लियामेंट बैठी है, सारे विद्वान बैठे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हमारे पड़ोसियों के साथ क्यों हैं? क्योंकि ये उन देशों की सार्वभौम सत्ता का अपमान है, और हमारे राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता का अपमान है। हाउ, व्हाई आर वी ओपन टू ऑल? हमारे बॉर्डर्स की मर्यादा में क्यों नहीं आते हैं? और वहां आने जाने वाले व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीसा के, क्योंकि वो भारतीय है, वो नेपाली है, वो आ जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी को यही तो करना है ना कि अपना पासपोर्ट जला दे तो भारतीय तो हो ही गया वो, क्योंकि यहां तो कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी नहीं होता है। सवाल ये नहीं है कि एक प्लेन हाईजैक हुआ है। जब जब मनुष्य मर्यादाहीन होता है, वो चाहे वो व्यक्ति है अथवा राष्ट्र है, वो जरूर विनाश को जाता है। ये कहना कि वो सब नेपाली यहाँ काम करने आते हैं, तो हमारा कहना है कि उनको इजी पासपोर्ट और वीसा दीजिए, बट दे शुड कम विद पासपोर्ट एंड वीसा, दो राष्ट्रों की मर्यादा में आए। क्योंकि इसी का फायदा कोई भी देश वहां आकर के उठा सकता है। प्लेन हाईजैक होकर के अमृतसर भी तो उतरा, तो क्या उन पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट और वीसा थे? मान लीजिएगा वो हाईजैक ना करते और सहज ही उतर जाते तो भी तो आ जाते, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी पासपोर्ट वीसा की मर्यादा जो नहीं है ना। तो क्या सुविधाओं के लिए मर्यादाओं का परित्याग कर दिया जाए? एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब के लिए कि यही तो हमने अपनी जिंदगी में कर रखा है कि सुविधाओं के लिए हमने बाप बेटे की मर्यादा छोड़ी है, मां बेटे की मर्यादा छोड़ी है, भाई भाई की मर्यादा छोड़ी है। और मर्यादाहीन जिंदगी क्या तप करेगी, क्या साधना करेगी और क्या पाएगी? मर्यादाहीन जीवन कहीं नहीं जाता है, सिर्फ भटकता है, संतरस्त होता है और उसे कभी सुख नहीं होते। प्रश्न एक प्लेन की हाईजैकिंग का नहीं है, एक राष्ट्र की मर्यादा का है, उसके आत्मसम्मान का है। और क्या सारी पार्लियामेंट ने हम सबको अपमानित नहीं किया है? एक राष्ट्र के रूप में क्या हम सब शर्मिंदा नहीं हुए हैं? वी आर टू कंट्रीज। जब हम दो देश हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम दो देश क्यों नहीं है? ये मर्यादाहीनता क्यों है? लेकिन आज सारी पार्लियामेंट नहीं पूछती है। हम सब यहां हाईजैक हो जाते हैं, सुविधाएं हमको हाईजैक कर लेती हैं और मर्यादाएं बंधक हो जाती हैं। और जो जो छोड़ता है मर्यादा, उसका चाहे वो गृहस्थ धर्म है, चाहे उसका परिवार है, चाहे उसके संबंधी हैं अथवा उसका समाज है, वो सब पीड़ादायक हो जाते हैं और वे सब सर्वनाश को ही जाते हैं, कोई मंजिल नहीं पाते। ये हमारी मिलेनियम कथा है। क्या जब सहस्राब्दी प्रवेश कर रही थी तो हमको एक नई ये कहानी भी दे गई, ये चेतावनी भी दे गई कि मर्यादाओं को मत खोना। एक राष्ट्र के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक नाते और संबंध के रूप में मर्यादाएं कभी नहीं छोड़ना। प्रश्न ये नहीं कि कौन उठा लिए गए, प्रश्न ये नहीं कि वो सब छूट आए, प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ क्यों? सुविधाओं के लिए हमने मर्यादाओं का परित्याग किया क्यों? और एक देश के आत्मसम्मान को आज हमने घायल क्यों किया? और क्या हम कल भी ऐसे ही करते रहेंगे एक राष्ट्र के रूप में? ये सोचने की बात है। ये कहना कि हम कमांडो जहाज में रख लेंगे, मेरा पूछना है कि हम मर्यादित क्यों नहीं होंगे? यही ये वेद की ऋचाएं हैं और ये जीवन के मर्म हैं जो हमको समझने हैं। कि वो पूजा पाठ, वो कथा, वो धर्म कर्म, वो व्रत तीर्थ और त्यौहार हमारे यदि हम मर्यादित नहीं है तो बेमानी है, कोई अर्थ नहीं है उसका। पूजा करें, पाठ करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ब्रह्म को अर्पित रहें, उनके निमित्त रहें और उन्हीं की मर्यादा में जीने के लिए सदा संकल्पित रहें, नहीं तो सब बेकार हो जाता है। सब व्यर्थ हो जाता है बेटा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 50 साल बाद भी हम समझदार नहीं हैं। खाली नारे लगाते हैं, पार्लियामेंट का सम्मान होना चाहिए, हाँ लोकसभा का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि सारी लोकसभा में ने क्या सारे राष्ट्र का अपमान नहीं किया? मर्यादाओं का परित्याग करके सुविधाओं के लिए बॉर्डर खोले उसने, तो क्या सारी संसद ने बैठकर उस संसद का अपमान नहीं किया? उन अपराधियों के लिए क्या किया जाए, हमें ये भी सोचना चाहिए। क्या आज एक पूरा राष्ट्र आहत खड़ा है, घायल है? आज सारे विश्व में हम अपमानित खड़े हैं, जैसे किसी ने एक नव यौवना की साड़ी चौराहे पर खींच ली है, तो क्या सारा परिवार आहत नहीं होगा? यह हाईजैक नहीं हुआ है, वक्त ने हमें बुरी तरह से चेताया है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में जागेंगे, चेतेंगे, कि क्या हम एक राष्ट्र बनकर जीना सीखेंगे कभी? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। आश्चर्य है कि इस देश की पत्रकारिता, इस देश का नेता आज क्यों नहीं सोचता है, एक बड़ी विचित्र बात है। हम में हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत रूप में क्यों नहीं पूछता कि तेरी उस पूजा पाठ और तप का क्या मतलब, यदि तू मर्यादित नहीं है तो, यदि तू ब्रह्म की आत्मा की मर्यादा में नहीं है तो तेरे सारे कर्म तो पाप का बटोरन भर है, कौन से पुण्य की तू कल्पना करता है? धर्म व्याध की कथा जो आज हमने सुनी है, जो हमने की है, उस कहानी के अमृत को हम अपनी सांसों में बसाएं, अपने जीवन में उतारें और मर्यादाओं को सुविधाओं के लिए कभी अपने नकारें नहीं, मर्यादाओं का अपमान न करें, नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा भी हमारा उद्धार नहीं कर पाएगी। खाली पूजा से राम नहीं मिलेंगे, राम जैसे मर्यादित होना पड़ेगा, मर्यादाओं का सम्मान करना पड़ेगा। राघवेंद्र ने यही करके दिखाया था कि समाज ने जब उनकी मर्यादा नहीं मानी तो उन्होंने मर्यादाओं को छोड़ा नहीं, मर्यादाओं को ओढ़ करके अवध छोड़ के चले गए थे, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो कहा मर्यादाओं के लिए संसार भी छोड़ना पड़े, मर्यादा नहीं छोड़नी है। और जिसने मर्यादाओं का अपमान किया है वो राम का भक्त कदापि नहीं हो सकता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और आज इस ऋचा को भी हम अपने जीवन में उतारना चाहिए कि साह इमम ना, अरे जिए तो ऐसे जिए, इस भांति जिए कि यज्ञ बनकर के जिए, यज्ञ की ज्योति बनकर के जिए, पवित्र धुआं उठे सुगंध बन के जिए, हम आत्मा की स्तू ममा, हर सांस यज्ञ हो, हर क्षण यज्ञ हो, यज्ञ की मर्यादा में जीवन का प्रत्येक क्षण जिया जाए। और वो जिसमें प्रवेश संभव नहीं है, जो अति गूढ़ है, गए है उप एकदम, और उसमें भी ऐसे मिल जाएं, सवनम सुतम, जैसे सामग्री नहा करके अर्पित हो जाती है, निचोड़ जाती है, यज्ञ की यज्ञ की ज्वालाओं को अर्पित हो जाती है, आज हम ऐसे डूब जाएं इसमें, हम यज्ञ की मर्यादा में आए, यज्ञ बनकर जी कर दिखाएं। गौरव न त्रिष्ठा पे, कि वो जीवन जो विषय और वासनाओं की अतृप्तियों में हमेशा अतृप्त रहता है, पिप, आज उसको भी तृप्त करके दिखा दें, आत्मा में बसा दें। पी माने पीना, तृप्त होना। कि कौन कहता है कि मृग प्यासा रहता है, हम तो आत्मा सागर में डूबे हैं, प्यास का कोई अता पता नहीं, पूर्ण तृप्त हैं हम। इस भाव से जिए कि गोविंद हम सदा तृप्त हैं, आप जो है, आपका संग जो है, और जब आप हैं तो अतृप्ति कैसी। हम हर अवस्था में तृप्त हैं, हम सदा तृप्त हैं, अतृप्ति का प्रश्न ही कहां है। नारायण आप तो हैं, अपने आत्मा से ब्रह्म से सदा तृप्त रहें, और जब पूर्ण तृप्त हैं तो फिर क्या करेंगे, आपके निमित्त हो लीला करेंगे, जीवन को लीला बना देंगे। गौरव न तृष्टा कि उन अंतहीन अतृप्तियों में जाने वाला ये जीव आज पूर्ण तृप्तावस्था को पाएगा। आप जो हैं नारायण हम मस्त हैं, झोपड़ी है तो आनंद है, जो हो रहा है ठीक है, जो होना चाहिए आप जानो होगा ठीक है ना उठे, हम तृप्त हैं। हमारे कर्तव्य में खोट नहीं है, हमारे समर्पण में खोट नहीं है, हम आपको अर्पित हैं, हम कहीं भी विचलित नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो हैं, और आप जब साथ हैं तो और साथ चाहिए क्या है। आज सारी अतृप्तियां पूर्ण तृप्तावस्था को प्राप्त हो गई हैं। गौरव न तृष्टा कि सदा अतृप्त रहने वाला मन भी फिर तृप्त हो गया है, पूर्ण हो गया है, आपसे पूर्ण है, आप हैं। और जब आप हैं तो और इच्छा क्या है, कुछ इच्छा नहीं, जैसे आप रखो रहेंगे, जो हो रहा है उचित है, जो घट गया है उचित था, हम पूर्ण तृप्त हैं, आपके निमित्त हैं, आप ही की सेवा में हैं। आप आत्मा होकर सांस और धड़कन देते, एक क्षण की भी तो इच्छा नहीं रखते, तो पुत्र हूं आपका, इच्छाओं के साथ जीना मेरे लिए पाप ही तो है। यही विधि राखे राम, ताही विधि रही।